raybu ay baat lañ ñu jégé jégé yo xamné ñom ñaar ño bokku lu ñuy tekki ci waxinu olaf modi ben bu ci nek ci ñom ñaar da fay tekki ni nit ki amul yaqin ci li nga xamné assalam alal hajil amin suratu ghafiri ay fanwer ak ñent kazalik yadullahu man huwa musrifun murtab alladheena ñi nga xamné yu jadiluna dañuy wéranté ka xëccu fi ayati llahi ci mandarga yi wone ne yàlla kenn la fi ayati llahi ci waxi suñu borom yi fi ayati llahi ci sharia bi yàlla bi ñi ci wérante bi ghayri sultanin ci lu dul wenn lay woo xam ne ataahum dikk na leen dikkal na leen ña ngay tooñ yàlla yàlla ne alladheena yujadiluna fi ayati llah ñuy werante ci aaya yàlla yi dugg ci mbiri nangam dagan na dugg ci mbiri nangam daganut dugg ci mbiri nangam sawara dugg ci mbiri nangam baat yu baree bare ci di ko wax bi ghayri sultanin ataahum te amuñu ca xam-xam te amuñ ca xam-xam kabura maqtan inda allah wa inda alladheena aamanu kabura maqtan mag na lool ci mer wax jooju inda allahi fa yàlla wa inda alladheena aamanu ak ñi gëm ñépp loolu waacis bi muy waaraatikat bi te mooy ci mu doon junj léegi muy rajulun mu'minun min aali firaun mooy wax lul ba tey ñi nga xam ne ñooy werante ci aaya yàlla yi te amuñu ci benn sultan ataahu bu leen dikkal mer la mu rëy rëy rëy fa yàlla yàlla dal bu sañoon kuy wax ne nangam xaram na danga koy teg ci fu wér yàlla bu sañoon kuy wax ne nangam dagan na danga koy teg ci fu wér yàlla bu sañoon lépp lu nit di wax ci téeréem wala ci àdduna wala yooyu danga koy teg fu wér ndax ñàkk koo teg fu wér day réeralu nit te réeral aw nit dafa rëy réeral aw nit ba xañ leen seen borom ñu tege woon ca yoon wa wuti woon ko nga teg leen ci beneen yoon ñu sànku kabura maqtan inda allah wa inda alladheena aamanu moo tax wax ju ne dañ koy takkaleeg waxi suñu borom yàlla nee na wax ju ne ñu koy takkaleeg rasul waxi rasulullahi muy sunna yonente bi nee na wax ju ne ñu takkaleekoog wax yooyu wala wax ju jóge ci biir wax yooyu lu ko moy rek kabura maqtan inda allah wa inda alladheena aamanu kadhalika yatbau llahu noonu la yàlla yi tëja ala kulli qalbi mutakabirin jabbar ala kulli qalbi mutakabirin ci bépp xolub ku rëy jabbar te fétirlu waaw tur woowu yàlla rek la jig yàlla boo ne ko jabbar tabaarakallahu mu am solo waaye ku dul yàlla boo ne ko jabbar rek mooy danga ne ko yow bandi nga ala kulli mutajabirin jabbar surtout ghafiri aya fanweer ak juróom kon nag waa ji wax na daaneel na firaaw na jëlati na daa di wax waxaala firaawnu daa di ne yaa haamaanu haamaan mooy premier ministre am ministre yëpp haamaan moo leen jiite woon sës ci moom lu muy xalaat ñu koy bokk yi xalaat lu firaaw na xalaat woo ko ca laaj ko ca xalaatam ñu ànd doxal ko bu ñu wootee daje ministre yi mu ñëw toog ci wetam lu firaaw na wax mu xalaat ca tey nag firaaw na sant na ko b liggéey yaa haamaanu ibni lii tabaxal ma sarxan njëndi njëndi mooy étage bu kowee kowee kowee kowee kowe qasran aaliyan wa binaan shaamiqan loolu la ko wax ibni lii sarxan alqurt bi mu ne lama qaala mu'minu aali firaawna ma qaala wa xaafa firaawna an yatamakkana kalaamuhu fi qulubi alqawm awhama annahu yamtahinu ma jaa bihi musa min atawxid fa amara wasirahu haamaan bi binaai sarxa barakallah Al-Qurtubi neena bi député bi waxe yi mu wax yépp ba daanel Firawna tiit na nit ñi wax ji duggu leen mu bëgg duggal ci biir wax ji lu jaxase nit ñi fukk seen xel mu sanni seen am xel feneen moo tax mu tabax loo xamaana lii mu ko tabax loo waaye xam na ne moos tabax bu àgg asamaan abluqu al asbaaba asbaaba samawaati loola moom xam na ne munta am lu am solo la système firawna bii tax na dige ci wàllu bëgg ñu fal la ne danaa def nangam yu bari am na ci jóge fii su ngeen ma falee ma def nangam wala suñu demee ba at sàngam danañu mel nangam wala réew mi mel nangam ndax ñaare fa nga koy àpp doo fa agsi wala soo koy jub jël say bagaas wala yu demee nik yooyu xam ngeen ne état su firaw na bii njëndem bii ba tey ji àggagul waaw àggagul ba tey lu nit ñuy wax seeni xalaat fëkk na leen ndax wàllu philosophie noonu lay mel bu ñuy wax ci biiri wax day am kàddu gu dugg ci biir wax ja salfaaña wax ja jël xeli nit ñi yóbbu ko ca lañ doon xalaat bu ko defee mën nañoo fàtte sax fa ñu tolloon ca wax ja wala fa ñu tolloon ca tëralin wa wala fa ñu tolloon ca nase wa ku yeew lool modul surux ci loolu tabarakallah wa qala firaun ya haman ibn li sarhan tabaxal ma njëndi tabaxal ma étage bu gudd loo koy dee mu ne la ali abluqul asbaaba dama caa bëgg a mën a jote ca sabab ya mu ne ko sabab yan mu ne ko asbaaba samawaati sabab yi asamaan ya dama bëgg mu dem bay laal asamaan ba ma daal di cay àgg mu ne ko loo ci jublu mu ne fa attalia ila ilahi Moussa ma mën a séentu yàllay Moussa ji ndax dëgg laam déet wa inni ndaxte man firawna la azunnuhu kaziba dama ko jàppe ku waxul dëgg gis nga wax ji bi ko firawna waxee wax ne yàlla ji ginnaaw wax nañ ko ci kaw la war a nekk nañ ma tabaxal kon ma yéeg séentu ko dangay dégg ñu na ñu daal di ne awoy daal di yëngal seen bopp ne firawna wax ne dëgg ndax su yàlla ji nekkoon ci kaw dina am benn bis mu wàcc wala am ku fa yéegoon gis ko wala am ñu ko mësoon a dégg xalaat daal di tasaaroo nag wëlbatiku ca waar da leen waa ji doon waar te waar gi da koo jaar ci yoon lool bind bu am solo la waa ji wax waaw mooy député bi ndax sa ngeen a rey ku ne yàllay boroomam te lim indi leer su waxee dëgg ci bopp moom dëgg su waxul dëgg ci boppam lay wàcc na ngeen xam ne tey yéene moom nguur suba da ngeen koy ñàkk na ngeen xam ne la dikkaloon yonent yaag seeni nit mën na leen a dikkal yéen na ngeen xam ne yow ma tanaat yi bu dikkee bu leen yàllay dóor kenn du leen àtte yusuf a ngi nii ñëwoon na ngeen weddi woon ko ba tey ji keneen ñëw di wax wax yu mel ni waxam ya bu fekkoon wax yële du dëgg ngeen xam ne yii te kat gisantewun ñoom ñaar na ngeen bàyyi werante ci lu ngeen amul xam-xam nag ndax werante ci lu ngeen amul xam-xam day jur merum yàlla firaw na nag daal di xam ne kii discoursam bii jaar na ci yoon amul menn pexe lu dul pexem bu leen ko déglu la bëggoon wax bu leen ko déglu waaw pexem bu leen ko déglu tabarkàlla pexem bu leen ko déglu it pomu bari ci àdduna si tey mooy pexem bu leen déglu alquran la tasmau li hada alquran wa alxaw fihi laalakum taxlibun danañ ci àgg mag ca kanam insha allah po yu bare tey ji mooy rek fexe ba bu ñu dégg alquran waaye firawna dégg ngeen waxam ji dama bëgg ngeen tabaxal ma njëndi bu kowe ma yéeg ci ndax ma mën a séentu yàllay Moussa ji ndax yaakaar naa ni li muy wax dara du ci dëgg yàlla mu ne wa kazalika nii nag zayina lañu rafetalele li firawna firawna suu amalihi ñaaw jëfam wa sudda ani sabil ñu gàllankoor ko ba tegiwul ca yoon wa maanaam seetaane moo dugal ci xelum firawna wax jii ñaaral ba galankor ko ci yoonu yàlla ba mënutu koo topp. Wama kaydu firawna illa fi tabab, wama kaydu firawna, texem firawna nekkut illa fi tabab, lu dul ci alku. Teg leen seen baram ci baatu tabab. Ni ñu ko maase mooy tabab boo ko lonkalee ci tàmbali bi rek muy tubaab, boo lonkalee taa bi rek muy tubaab. Tabab mi ngi jële jóge ci fi'lu wala verbe ngeen koy waxe yéen, bu ñu naan tabba wala tabbat. Jàng ngeen ci suratul masad, tabbat yada abi lahabin wa tabba. Tabab moo di ak alku. Loolu tax baat bii ci dictionnaire français wërkat yi ñu ngi ma koy wëral gisaguñu ko tubaab, ñu ne diw tubaab la. Nag ñu ñoo daan gis koo xam ni kii dangaa am alal te doo ca lekk, doo ca naan, doo ca solu, doo ca def lenn, ñu ne la dangaa alku, daal ne la yow tubaab nga. Ndax tubaab ñaare du lekk ci lim yor, lu tubaab barile barile kuddu su tuuti lay lekke, càmmoñ la ko cay cab, suy naan kap kopp bu tuuti lay naan, du taaj ndab li ñëpp sukk, du sóor juróomi kiloma la juróom benn, du am ay kër yu yaatu ñëpp bokk, du sol yu jota jota jot te yaatu, du dëkk fa mu dëkk day tukkee ka dem di wut fu ko jant bi lakke. Wa man arda an zikri, la ko góor gi bu Cheikhou Dane Fire rahmatullahi alayh. Kon tubaab baat bi moom ci alquran daal moo dik alku. Waaw, wa ma kaydu firawna illa fi tabab, pexem firawna nekkul lu dul ci ak alku. Waaye xam ngeen ne ismu bu ñu ko dee def li ngay mel ni muallim wala mudarris, moo tax buñ ko bu ko mag ñi jële daan ne tubaab. Tubaab nag ci alquran daal moo di ak alku, yàlla nu ñu yàlla musal. Wa ma tadbiru firawna wa makruhu illa fi qasarin wa halaak xasira mulkuhu fi dunya bil garq wa fi l axirati bil xuluudi fi nnaar. Fexam firaw na yépp alku rek. Kon nag tabaarakallahu, nit ñi nag léegi koo ni tubaab nga rek mu dëkk. Waaw, koo ni tubaab nga mu dëkk. Léeg-léeg nit solo isaan tabaarakallah sëriñ ko sodaana ko wax ca sarsaara, mu ne nit dangay gis ko solo di jigéen rek ñu ne ko diw daa tubaabe tey, mu daal di dëkk. Mu ne gis xale bu góor bu solo ñu ne tubaab la, mu dëkk, takk ndigg la ba mu dëgër këng tabaarakallah, wut aw sagar takk ca baat ba tuddee ko karawat daal di wow kom. Nee na boo ne ko tubaab nga mu bég a bég a bég ba kenn mosu koo gis. Waaye dëgg la, dangay gis ko am am xaram ni ma koy waxe rey ko, wut ay yëfam jox soxnaam mu togg ba ñamu sotti, mu ne diw dafa togg tey ñamu tubaab. Waaw, mel ni tubaab yi ñoom ñoo moom suñu yooyu. Wa ma kaydu firawna illa fi tabaab, pexam firawna moom ci alku rek la nekk. Kon baatu tubaab mu ngi noonu ci alquranul karim suratu ghafiri aya fanweer ak juróom ñaar. Wa qala allazi aman, dippate ba del siwaat. Wa xaala mu wax allazi aamana, ka gëm tegati ko ca waxi firawna ja. Loolu tam am na solo, moo di wax du doy mukk mukk mukk mukk, ndax fu firawna déggee waxi waa ji fas yéene koo suul. Fu waa ji waxee it, fu firawna waxee it, waa ji fas yéene suul waxam, te ñoom ñaar ñu mën a wax lañ tabarkal. Wax naa la ci tafsir yeleen la technique de communication, kenn dàqu ko Moussa ginnaaw Moussa firaw naa ci tege. Waaw, technique de communication nan lay jokkaloo ko xeet ba li may wax àgg ci ñoom. Firaw na ginnaaw Moussa daanaka mën nga ne kenn dàqu ko ko, tabarkal la. Gis ngeen firaw na ni muy lëmbaajee discours waa ji. Waaw, député bi ni mu mën a discoure, waaye gis ngeen firaw na ni muy lëmbaaji discours bi. Ñett yoon ak nii mu jël kàddu moom firaw na. Kàddu bu njëkk bi daf koo jël moom firaw na daa di dugal wax, daa di bàyyi waa ji mu continue. Daf ko njëkk ne ma uriikum illa ma ara wa ma uhdiikum sabila rashad. Waa ji jëlaat kàddu waxa waxa wax ba daaneel firaw na jëlaat ne ya haamaanu ibni li sarxan la alli abloqu al asbaab ba jeexal. waji daldi jelat gis nga ko ni rek tabarakallah waji neena ya qawm attabi'uni tapulen ma deglu len ma ahdikum majbal len sabila rashad yonu njub bu ngeen ma topé ma top yonent bi di musa dina len tek ci yonu njub waye firawna mi la dan wax nan wama ahdikum illa sabila rashad bu ngeen ko topé yonam mi du yonu njub waji nak mi gën di deugur fit ndax waxante it day yok aw fit gisoo mbeur yi bo diké ci lamb ji tabarakallah mbeur mi dul bari xana tok fim tok rek ngemb ba jek di matu ben mbeur du ko dekk dañ nan ki ku ko dekk rek mo def la non waye budé nek ci bir lamb ji di bakko ka la taxi legui tay genn la tax dal di ñew dekk ko ay loxom lolu manam mbeur muy bakku ci lamb ji taxawal yu dama ko ñew day tax mbeur di la gën di ñëmé waye so dul bakku xana ni cël rek di tax mbeur yi ragal la motax mbeur mu bari ba daan ay jël yu bari daan ne bayina mo gën mbeur mu bari ba lamb bayi la nga ne bayina gis nga waji ñëmé na légui firawna lutax mu ñëmé ko waxante wi firawna sani na kaddu sani wat kaddu rek légui waji ñëmé nako ya xawmi attabi'uni ahdikum sabila rashad légui mu ne top len ma légui amna fit ahdikum majbal len sabila rashad yonu njib ya qawmi inma hadhihi alhayatu ad-dunya mata'u eh yeen sama mbokk inma li fi nak hadhihi alhayatu ad-dunya dundu gu jege gi mata'u ab yobbal dong la waw ab yobbal mata'u laysat ad-dunya illa mata'an za'ilan la thabata lahu wala dawam ab yobbal mo ndax xam ngeen yobbal yobbal moy bo fi yoni won ben way tay tamba mu lay yobul jurum fukki million wa nga jox ben way fi tamba mu lay yobul jurum fukki million dila ko joxal jenn way ca tamba legi mu def million ci posam nak japp ne legi mom amna jurum fukki million nunu mu nga xamne bu agge bo ñe xaliss bu yeb jox ko kan ko ko yoni lo ca tamba bu ñibisé loxay nen lola moy modi yobbal dom bim ko ngabbe di dem nak tabarakallah bari na khalis lol ndax fum ko ñi ne waje bari khalis waye mumuko aduna it nak non la mel li fi nek lepp mumuñ ci dara dañ koy tek ci suñu loxo nak nan ñu deren ci lek di ci nan di ci tedd ba ba ngeen di dem bu ko defé gaay yor ko di ci lek di ci nan di ci tedd ba ba ñuy dem waye kuy dem bayyi fi nak kuy dem bayyi fi waji yor khalis bi jëm tamba di ko yeti wa tamba jurum fukki million yoyu bi muy dem borom khalis la bari na lol khalis ndax poste bi li ci nek jurum fukki million la legi nak buñ nako won de ci lek nak mu jaar mbour mosti jaar fenen mosti tabarakallah di dem so agge bo ñe joxe rek dar jexal tak nako non nit waji ci essence bi di jaay essence tabarakallah li muy yendo poste bi khalis bi ci nek bari lol bu ngone bu wersé rek dar di bank waaw ni pompisti da ngay ne ci essence bi di anke ci def sa poste mu bari lol machallah nako non nit jaayukaay bu nek rek tabarakallah bo debé fele ci site commercial gañu ñanga fa bu nit ñëwé jox lañu wéccet ñu def seen poste bu ñuy wacc bu ñu wérsé bank non la mel aduna it non la ku fi nek ku ne yaangi encaisser bu ngon joté bo wérsé bank kañ ngay wérsi moy bis bu ñé genn aduna ming ci morgo bi yoroto ñaar gërem amato yéré amato dal amato mbaxna amato lenn انما هذه الحياه الدنيا متاع متاع وان الاخره تعالى الاخره هي دار القرار موي كرو سخواي متاخ يونتي بي عليه الصلاه والسلام بامي جانغلي مون الدنيا متاع وخير متاعها المراه الصالحه مون ادنا نك ليب يوبل دونغ لا نيماكو واخي ليك مون واي يوبل بي تيغن نك موي جبر جو باخ تبارك الله متاخ ñu mok mi di Abou Bakrin Fay yalla ni yalla fay ko yek na ni mi ngi bayyi xel tafsir bi kera bi may wax ci as-salihatu muy jigen ju bax qanitatun hafizatun lil ghaib man len ma nga ca suratul baqara tabarakallah digna lol mu woma telephone ne ay ju ma nga ca suratul nisa yalla ni yalla fay ko wax na deug amna tabarakallah mu ngi nonu kon al hayatu dunya dundu ko jege gi mataun ab yobbal rek la wa inna daral akhirah wa innal akhirata hiya darul kharar kër gu mujj ga moy këruk sax ga darul kharar moy al akhirah ad dunya mom dañu fi jaar jall lu joy am kër da nga fi toxo daru gëre nak muy darul kharar ña fa nek ñom ñoo nek ci këruk deug ñom ño xam la nga xamne mo fa xew wa inna darul akhirah هي دار الاستقرار والخلود التي لا زوال لها ولا انتقال منها فإما خلود في النعيم أو خلود في الجحيم يلا نجال مثل القرطبي منه ومراد بدار الآخرة الجنة والنار لأنهما لا يفنيان تفسير القرطبي جيك فك جروم ختم نتتمير أفك جروم نار سورة غافري aye fanwer ak jurom ñen yalla neena man amila sayyi'an ku def lu ñaaw man ko xamne amila jefna sayyi'an wala sayyi'atan lu ñaaw lu bon rek lay jef fala yujza duñu ko fay illa mislaha ludul lu melni lam jefon rek biñ ko ci yokal dara duñ ko ci wañil dara waaw man amila fiha si dunya sayya فلا يؤاخب في الاخره الا بمقدارها دون زياده واو كوفي ديف بن نياوتيف سو الاخره يالا فايلا بن نياوتيف موي بانكو سوني بوروم دا فا امول غيسه بونيي فاي اي نياوتيف موتاخ بو ديفه نياوتيف دنج كوي جوخ تي دنج نياوتيف ريك مو تك فا سو نيو نيو لا نيوغا غاني واو مو ني اه ديفونغا في فانويري نياوتيف نييكتي نياوتيف يا mislaha nang ko defé won rek la la ko joxé waaw ndax bank ba amul ay ñawteef wa man amila salihan ku def lu bax min zakarin bok ci goor ñi aw unsa wala ci jigen ñi wa huwa fek nak bam koy def mu'minun gem na yalla te sam na ngem ge ba wir fa ulaika ñoo ñuy def lu bax diw goor mba aw jigen te gem doora def yadkhulunal jannata dañuy duggu al janna yursaquna ñu len di wursagal fiha ci bir al janna ja bi ghairi hisab ci luddul ak regle suratu ghafir ay ñin fu kon bala kenn jëfël yalla ha wa huwa mu'min na duggu waaw nax société ci dëkk bi entreprise yeek yoyu fep fofay liggéeyé la ngay ñëk def moy wa huwa mu'min defar sey kayit bam baax ñu ambossé la wala ñu jël la nañ la jëlé waye kayit ya leer loola moy tax bu wër déxé nga mëna mos la ngay mos suratu ghafir aya ñin fuk tabarakallah ñu tek suñu baram fofu ci aya ñin fuk ci suratu ghafir di ñaan yalla tabaraku taala dajé fi benen yoon aya ñin fuk wa alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ci waxu kay gi sen mbokk aliun fall andak ci walu xarlawi marcel koli ci defem sen radio mo len di andil sen jotaay yu tafsir bi len di andil aji mojjot ci waxtu wi ci katanu suñu borom tabarak wa taala ñi ngi won ci suratu ghafiri amon nañ ci ñen fukki aya taxawon fi suñu borom tabarak wa taala di waxe jeefi doom aadamay man amila sayyi'atan fala yujza illa mithlaha wa man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'min fa ulaika yadkhuluna aljannata yursaquna fiha bighayri hisab yalla di woné fi né ku jëf lu bon mom rek lañ lay fayé amul nak charte jëf lu bon mom amul nga don ku bon bon ak jëf lu bon amul nga don lo meuna don mom jëf lu bon amul charte ku jëf lu bon rek mom lañ lay fay jëf lu bax nak da am charte motax mom mo gëna jëfé képp ku jëf lu bax mo xam goor nga mo xam jigen té fekk nga gëm yalla mo nga ko fa da am charte waye jëf lu bon mom amul charte motax na and ak ñu bon ñi rek di dem muy suratu ghafir ay ñin fuk wara doore tay insha Allah ci ay ñin fuk ak ben wa ya qaumi ma li ad'ukum ila an-najat wa tad'unani ila an-nar nima ko waxe won kero ci bind be wessu Musa dafa am mbokam mu gem ba nopi di neub gem ga ba wa assemblée nationale ba dajé mu nek député bu deugur bo xamni bi dafa ñëmé té xam limuy wax té xam nim koy waxé député bobu mo wëyel wax ja di wax ba légui mu né wa ya xawmi é yeen sama nit ñi yeen wa misra gep yeen ñi saña wax tok ak man fi ci assemblée bi mali lan moma jot luma xewle ñu ne ko ci lan moy lan ad'ukum ila an-najati dama len di wo jeme len ci sawé sawé ci jafé jafé ñi aduna sawé ci jafé jafé ñi al-akhirah sawé ci politique bu rafet ngeen am ko am jikko yu rafet am mbax am ak yiw wa tad'unni ila an-nar yeen na ngeen may wo jeme sawar mun ñaar yoy moko jaxal ad'ukum ila al-iman al-musil ila al-jinan wa tad'unni ila al-kufr al-musil ila an-nar mun dal yeen dama len di wo jeme len ci najat pexé ak ko sobe yeen ngeen may wo jeme ci sawara yen tad'unni li akfura billah da ngeen may wo ngir beug ma weddi lo yalla wa ushrika bihi ma bokale ko ma laysa li bihi ilmun ci lo xamne aw ma ci xam xam lolou ngeen ma beugal lu jara bay xel la li député bi di wax neena politiciens yep da ngeen ma bëgg wo li akfura billah ngir ma bokal yalla teureulal ko teureulin yo xamne teureuluko wala lamu teureul ma duggal ci sama loxo diko soppat lolou ngeen ma bëggal da ngeen bëgg ma duggal sama loxo ci yalla haramal ngeen ne nañ tok fi daganal ko wala yam daganal ngeen ne man na tok fi haramal ko bu yalla ne ñi lañ wara denc jigeen ñi ko wara denc ñi woruñu ko denc warti dencante ak ñi ngeen bëgg ma ñew fi tok dugg ci wedd yalla ne lim wax du nonu ni la wala ma bokalé ko ne lim wax ni la sax waye da am jadd jadd mu ne loolu ngeen ma bëggal motax tabarakallah wax ka bi di rajulun mu'minun min ali fir'aun yaktumu imanahu wa kham ji wax ju am solo la terelinu yalla lu mu yag yag moy terelinu yalla lu yalla ne sheikhlu len ko bayilen ko fa rek ni ñepp ne accam te bayiko fa lu yalla ne jël len te yobbu te bot ko te yenu ko rek lola jara jël mo jara bot mo jara yobbu tabarakallah suñu ben jang kat bo xane bi da fay talif ñukoy wax tay ba sare da fay wax ne lepp les di xam alquran yi la ci gën mu ne ko xam ba xam lamu xam mu xam ne mo gën xamadi manam lu mel non la koy waxe waye dal suñu borom limu teural jaar ca modik njub waye baye ko fa modik ndëngati ki di rajulun min ali fir'auna neena nit ñi tad'una ni li akfura billah da ngeen may wo bëgg ma wedd lo yalla wa ushrika bihi ma laysa li bihi ilm makoy bokale ak luma xam wa aduna li may wax democratie dafa dem ba legui mayene mbirum yi yalla teureloon war nañ ca mana dem set ca teureliñ ya soppi ca yu deppoo suñu dundu ndax itam yu ñu teunk tem teunkñu ko du nonu loolu la ki di jujjute bam koy jindak legui yag na lool ndax ci jamono Musa la won mu am xorom am solo babi rasulullah ñewé sallallahu alayhi wasallam ba ñuy teural règlement intérieurul islam ñu fab ko dugulale ko ci biir donte ci def bayyi nañ ko tabarakallah wa ana mo lan man di ad'ukum ma ngi len di wo ila al-aziz jamilin ci ko tedd ba lu ko neex sañ na ko def te bu ko defé su ko neexon ne ma tay al-ghafar balekat bo xani bi lu nit def mu bal ko ku meuna balé la su fekkoon ne day toppaate moos kaw suuf kure ndox duut fi am. Suratul Ghafir ay ñin fukk ak ñaar.